Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład 50-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Sony z odświeżaniem XR400 za jedyne 3999 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jak słychać, trwa już najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Sięgnij więc po grillową klasykę, bo 1,3 kg kiełbasy śląskiej kosztuje tylko 14,99, a pstrąg tęczowy patroszony jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Lidl. Mądry wybór. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 maja, jest 9. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Sytuacja powodziowa na Podkarpaciu jest opanowana. Gorzej może być w Małopolsce i na Śląsku. Tak mówi premier. Relacje z tych regionów też brzmią uspokajająco. Setki osób czekają przed kopalnią w Somie na informacje o swoich bliskich. Pod ziemią wciąż może być około 150 tureckich górników. W tym serwisie także o pewnym hiszpańskim kandydacie do Europarlamentu, który nie może brać udziału w wyborczej kampanii. Zaraz wytłumaczymy dlaczego. Premier przyznaje, że zagrożenie powodziowe jest mniejsze niż przypuszczano. Według Donalda Tuska sytuacja na Podkarpaciu jest opanowana. Gorzej może być w Małopolsce i na Śląsku, gdzie ciągle mocno pada. Mamy nadzieję, że jeśli nie będzie długotrwałych, intensywnych opadów, że unikniemy tego najczarniejszego scenariusza, chociaż spodziewamy się jeszcze wielu interwencji tych punktowych straży pożarnej i innych służb, bo na pewno jeszcze będą zdarzały się podtopienia. Tych podtopień najwięcej odnotowano do tej pory w Małopolsce. Najczęściej woda nie stanowi zagrożenia i wylewa na pola. Zdarza się jednak, że konieczne są ewakuacje, informuje rzecznik małopolskiego wojewody Jan Brodowski. Na terenie województwa małopolskiego było ewakuowanych do tej pory 51 osób. Ze względu na zagrożenie osuwiskami ewakuowano 15 osób z gminy Stary Sącz i ze względu na możliwość wylania raby na zamieszkałe ogródki działkowe ewakuowano kolejnych 8 z gminy Myślenice. W sumie w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie tej nocy strażacy interweniowali prawie 2,5 tysiąca razy. W Bieszczadach woda w rzekach opada, ale spływa w dół i teraz zagrożenie przenosi się na północ Podkarpacia, w okolice Jasła. Wczoraj na wałach powodziowych w tym regionie pojawił się Jarosław Kaczyński, przekonywał, że gabinet Donalda Tuska jest odpowiedzialny za zagrożenie powodziowe w tym miejscu, bo odłożył realizację programu, który przygotował za swoich rządów PiS. Eugeniusz Kłopotek z PSL-u zapewniał w salonie politycznym Trójki, że jego partyjni koledzy na wały się nie wybierają. Konkurentów krytykował. Politycy próbują to wykorzystywać dla własnych egoistycznych celów politycznych. Tego strasznie nienawidzę. To już lepiej, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja jest, to łopaty w ręce i do roboty. I pójść pomóc, a nie jeździć, pokazywać się i jeden na drugiego naskakiwać. Kłopotek zapewniał, że jeśli będzie trzeba ratować ludzi i ich dobytek, to posłów PSL-u nie zabraknie. Tureccy ratownicy wciąż próbują dotrzeć do górników uwięzionych pod ziemią w kopalni w Somie. Miejscowe władze informują, że może ich być około 150. Szanse na odnalezienie żywych osób są jednak niewielkie. Tym liczba ofiar śmiertelnych w torkowej katastrofie wzrosła do 283. Tymczasem w Turcji rośnie wściekłość wobec władz, które oskarża się o zaniedbania i przymykanie oka na nieprawidłowości w systemie zabezpieczeń kopalni. Przed siedzibą kopalni w Somie setki osób czekają na wieści o zasypanych górnikach. W mieście zorganizowano już także pierwsze pogrzeby tych, którzy zginęli w katastrofie. Ten mężczyzna miał dwoje dzieci, jego żona jest zrozpaczona. Życie całej rodziny legło w gruzach. Na miejsce przyjechał także prezydent Turcji Abdullah Gül. Powinniśmy sprawdzić wszystkie nasze przepisy i zastosować wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa. Prezydent złożył także kondolencje rodzinom ofiar. Tymczasem w kraju wybuchła wściekłość wobec rządu, który miał zlekceważyć kwestię zasad bezpieczeństwa. Gniew Turków wywołało także zdjęcie z wizyty premiera w Somie, na którym widać, jak jeden z doradców Recep Erdogana kopie jednego z leżących demonstrantów. Tureckie związki zawodowe przeprowadziły jednodniowy strajk, a w kilkunastu miastach w kraju doszło do starć policji z demonstrantami. W Izmirze policja użyła armatek i gazów łzawiących. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Duch na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Tak hiszpańskie media określają uczestnictwo w kampanii wyborczej Andrzej Erweja Falcianiego. Informatyk, który w 2006 roku wykradł ze szwajcarskiego banku 130 tysięcy nazwisk Europejczyków niepłacących podatków, teraz przewodzi liście partii X, ale ze względów bezpieczeństwa nie może uczestniczyć w wiecach. Falciani nie odwiedza miast, nie spotyka się z wyborcami ani nie występuje w telewizyjnych debatach. Odkąd wykradł dane, musi się ukrywać. Wielu z tych, na których doniósł, miało mu grozić śmiercią. Falciani wystąpił przed kamerami tylko raz, żeby przedstawić program partii X. Obiecuje w nim walkę z korupcją, szarą strefą i bezkarnością banków. Chcemy stworzyć mapę transakcji bankowych. Będzie na niej widać, kto łamie prawo, kto nie płaci podatków i kto dokonuje podejrzanych transakcji. Akcji, informował. Ekstradycji informatyka domagała się Szwajcaria. Madryt odmówił, bo współpracuje on z hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości. Dzięki danym, które wykradł, w Europie udowodniono oszustwa podatkowe na 250 miliardów euro. Wiadomo, że na liście Falcianiego jest 659 Hiszpanów. Podobno są wśród nich prezesi dużych banków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 5 po 9 to tyle w tym serwisie Trójki. Wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Adam Malecki. Siatkarskie reprezentacje Polski rozpoczynają walkę o przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Aby w nich zagrać, trzeba dobrze wypaść podczas turniejów kwalifikacyjnych. Siatkarze zagrają we Wrocławiu, a ich pierwszym rywalem będą Łotysze. Jesteśmy dobrze przygotowani i zmotywowani, przekonuje trener siatkarzy Stefan Antiga. Nie boi się, wiesz, no najważniejsze, że pracowaliśmy dobrze i myślę, że jest pozytywny. Wszystko było z porządku. Nie mam powodu być stresowany. I to jest najważniejsze. Początek spotkania z Łotwą o 17.30. Jutro nasi zagrają z Macedonią, a w niedzielę ze Słowenią. Zmagania we Wrocławiu to pierwsza część kwalifikacji. Tydzień później w takim samym składzie rozegrane zostaną zawody w Lublanie. W dwóch turniejach kwalifikacyjnych w Lugano i Bydgoszczy zaprezentują się także siatkarki. Nasze panie są już w Szwajcarii. Dziś o 20.00 zagrają z gospodyniami turnieju, a w kolejnych dniach zmierzą się z Ukrainkami i Łotyszkami. Agnieszka Radwańska za to gra w tenisa w turnieju w Rzymie. Potem jak wczoraj bez problemów pokonała Franceskę Schiavone, dzisiaj w stolicy Włoch powalczy o półfinał. Jej rywalką będzie Serbka Jelena Jankowicz. Początek meczu o godzinie 10.00. Czary mary nie wystarczyły i czarodzieje musieli obejść się smakiem. Washington Wizards z Marcinem Gortatem w składzie przegrali czwarte spotkanie półfinałowe w koszykarskiej lidze NBA. Przegrali z Indiana Pacers 80-93 i odpadli z dalszej rywalizacji. Marcin Gortat w dzisiejszym meczu zdobył 19 punktów, miał 6 zbiórek i zakończony sezon może uznać za bardzo udany. Na naszych krajowych parkietach Stelmet Zielona Góra pokonał Trefl Sopot 79-75 w pierwszym meczu półfinałowym. To było emocjonujące spotkanie, mówił Łukasz Koszarek ze Stelmetu, który zauważył, że to już piąty kolejny mecz wygrany Stelmetu z Treflem. Gramy z Treflem naprawdę emocjonujące spotkania, tym lepiej. Cieszy to, że w zasadzie kolejne piąte z rzędu w zasadzie z nimi zwycięstwo, ale do końca nie będzie łatwo. Mecz numer 2 półfinałowy zostanie rozegrany w sobotę. Dzisiaj za to rozpoczyna się 34. kolejka piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy. O 18.00 walczące o utrzymanie Widzew Łódź zagra z Jagiellonią Białystok, a w grupie mistrzowskiej Lechia Gdańsk podejmie Lecha Poznań. Do składu kolejorza wraca Łukasz Teodorczyk, który wciąż walczy o koronę króla strzelców, a którego ostatnio trapiły kontuzje. Czuję się troszkę lepiej niż ostatnio, noga już nie dokucza, także myślę, że jest wszystko w porządku. Na pewno ta kontuzja troszeczkę pokrzyżowała szyki, jeżeli chodzi o tą koronę, ale nic jeszcze straconego, zostało kilka meczów i myślę, że jest w zasięgu i wszystko jest do nadrobienia. A kolejny serwis sportowy kilka minut po godzinie 17.00. Tylko na północy można dziś liczyć na słońce, poza tym będzie deszczowo. Bardzo intensywne opady deszczu w całej Polsce południowej, najsilniejsze w Małopolsce oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Tam obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Mocno padać będzie też w części centralnej Polski oraz na wschodzie. W Olsztynie i Rzeszowie najwyższa temperatura. Dziś ma być tam 18 stopni, w Szczecinie i Poznaniu 17, w Gdańsku i Lublinie 15, w Warszawie 14, w Krakowie i we Wrocławiu najwyżej 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy.

A tuśmi niespodzianko YouTube wrócili na pierwsze miejsce w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Jak będzie dzisiaj, proszę pięknie poukładać zestawienie. Piotr Baron od 19 do 22, a my bawimy się w układanie do samego południa. polskieradio.pl/trójka. Przyznam się, że ja dopiero dziś rano oddałem głosy. Jakoś tak ten tydzień szybko mi zleciał. 20 po 9. Słucham. Wolność. Cichosza. Przed nami podróż w świat poezji. W jakimś stopniu stała się piosenką flagową tego mojego stateczku, którym płynę sobie już od tylu lat. Tak mówi wykonujący utwór Grzegorz Turnał. Jeżeli ktoś mnie czasem zauważy na ulicy i kompletnie nie wie, z czym mnie skojarzyć, to przeważnie mówi: o, Cichosza. Historia tej piosenki zaczyna się w roku 1993 od teczki. Ale spokojnie, bez złych skojarzeń. Chodzi o teczkę z tekstami, którą związany z piwnicą pod Baranami poeta Michał Zabłocki zostawił Grzegorzowi Turnałowi. Jedna z nielicznych, bardzo krótkich form, jakie Michał zostawił w tej teczce, nie miała tytułu i brzmiała dosłownie tak. Po cichu, po wielkiemu cichu, idę ku miastu na zwiadu, idu i patrz. Na ulicach Cichosza, na chodnikach Cichosza, nie ma Mickiewicza, nie ma Miłosza. Koniec, kropka. Na ulicach Cichosza, na chodnikach Cichosza, nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Piosenka miała być w zamierzeniu literackim żartem, idealnym do kabaretu. A jednak słuchając jej, można także postawić sobie poważniejsze pytania, jak choćby to, kiedy wśród nas nie ma już nie tylko Czesława Miłosza, ale także pani Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza, czy w naszym życiu, które tak pędzi do przodu, jest jeszcze miejsce dla poezji? Tak odpowiada na to pytanie Artur Andrus. Wydaje mi się, że poezja sobie daje radę, to znaczy, że to nigdy nie było prawdopodobnie tak, że taka prawdziwa poezja docierała do szerokich mas i rzucała na kolana miliony ludzi. Poezja to jest coś bardzo intymnego i dla tego, który to tworzy i dla tego, który to odbiera. Ale właśnie piosenki Grzegorza Turnała to jest dowód na to, że poezja sobie daje radę w takich nawet czasach mocno rozhulanych medialnie i takich, kiedy jednak się musi wszystko kierować do masowego odbiorcy. W rękach, w głowach Cichosza, w ustach, w oczach Cichosza, nie ma samozwańców i nie ma Rokosza. To było trochę o czasie, w którym wtedy my, młodzi chłopcy, dojrzewaliśmy, w którym chcieliśmy robić coś swojego i bardzo nie chcieliśmy nazywać rzeczy wprost. Ja miałem gęsią skórkę, jak słuchałem takich strasznie patetycznych pieśni politycznych o cierpieniach i o ideologiach. A tutaj przy pomocy paru wersów Michał zamknął pewien problem, to znaczy problem trochę i braku autorytetów, trochę braku gustu i trochę braku jakiejś estetycznej deklaracji, trochę bezwładu tego naszego pokolenia, które nie ma już ani tego Mickiewicza, do którego może się równać, ani jego o dwa pokolenia czy trzy młodszego następcy Miłosza, w tym sensie, że to już nie funkcjonuje w naszym życiu. Ja zauważam, jak ludzie czasami piszą albo proszą o jakiś utwór, że oczywiście mają mnóstwo szybkich kawałków, które lubią sobie teraz w swoim szybkim życiu posłuchać, ale raz na jakiś czas przychodzi, nie wiem, czy to jest melancholia, czy to jest jakieś przeżycie, a może by tak od czasu do czasu zwolnić, a może by tak od czasu do czasu jakoś spokojniej to sobie poprzeżywać. I temu właśnie te piosenki moim zdaniem służą. Po cichu, po wielkiemu cichu, idu sobie ku miastu na zwiadu, i idu i patrzu. Tam cicho, szaro, brudno i zima, nie ma słowa. Słowackiego nie ma, ma po cichu, po wielkiemu cichu. Idą sobie i idą, i idą, i patrzą. W rękach, w głowach cichosza, w ustach, w oczach cichosza. Nie ma samozwańców i nie ma rokoszan. Tu cichosza, tam cicho, szaro, brudno i śnieży. Nie ma kosmonautów i nie ma papieży. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza. Nie ma Mickiewicza. Miały być same radosne piosenki z powodu deszczu za oknem, a tutaj cichosza. Ale mogła być bracka. Na Brackiej ciągle pada deszcz. Słuchacz, cichy słuchacz napisał, że po wielkiemu cichu, ale leje jak w Rumunii. Nie wiedziałem, że w Rumunii tak leje. No dzisiaj leje, no nic na to nie poradzimy. Ale mam nadzieję, że piosenki, które wybrałem do dzisiejszego spotkania w LP Trójce, wprawią Państwa w dobry nastrój. To będą wszystko piosenki z listy przebojów, albo z tej nowej, albo z archiwum. Głosowanie na listę jeszcze tylko 2,5 godziny, bo czas naprawdę szybko płynie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. To zacznijmy sobie od nowości ubiegłego notowania. Stranger, you tasted. To Birds of Tokyo, Talking to a Stranger. Jedna z nowości ostatniego wydania listy przebojów trójki. Autopromocja. Możemy wychodzić. Powiedziała. Zaparkował przy Myśliwieckiej i wkrótce szli wysypaną żwirem alejką w głąb parku. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Tak sobie idę z młodym chłopcem. I tak sobie idę z piękną kobietą. Dzisiaj o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Taśmociąg za 28 minut, godzina 10. To takie urządzenie, że odtwarzamy tutaj piosenki z naszej fonoteki głównie. Oczywiście piosenki z historii listy przebojów programu trzeciego. Pomyślałem, że dzisiaj sięgnę po eurowizyjną piosenkę Justyny. Tak, to Justyna Steczkowska, rok 1995, dobrze patrzę? Tak, 95 w maju. To była jej pierwsza piosenka na liście przebojów programu trzeciego. To był taśmociąg, ciąg dalszy za godzinę o tej samej porze. Okazuje się, że na przykład zachodniopomorskie jest skąpane w słońcu. Wszyscy jedźmy do zachodniopomorskiego. Zapraszam w imieniu pana Piotra. 25 minut do godziny 10. Najwyżej notowana nowość w ubiegłym tygodniu na 17. Jak będzie dzisiaj? Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. We'll od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Odszedł stąd, a nie obrażaj się na śmierć. Wszystko ma swój czas. Perfekt. Nowa piosenka zapowiada nową płytę. Ten album na rynku już za niecały miesiąc. No ale teraz zobaczymy wieczorkiem, jak sobie poradzi nowy singiel Perfektu. Głosowanie trwa. Jeszcze 2 godziny i 20 minut. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Zaglądam do historii, do archiwum naszej listy. 20 utworów Peter Gabriel miał w zestawie. Digging in the Dirt. To był wrzesień 92 roku. Dealing. toes. I feel it in my sex, that's the place it goes. Elbląg, też słoneczny, zazdrościmy pani Doroto. Na koncercie Petera Gabriela w Łodzi cała publiczność śpiewała refren, czyli nie tylko płyta Soul, ale także wiele, wiele dodatków. Słyszę i widzę, że cudowny i fantastyczny był ten koncert. Za kwadrans 10. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty i tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami, bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Smartfon LG L5 2, ekran 4 cale, aparat 5 megapikseli za 399 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14:10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Moje pytanie jest proste, napisał pan Wojciech Setlak. Czy opodal i nieopodal znaczą dokładnie to samo? A jeśli tak, to jak do tego doszło? Rzeczywiście, opodal i nieopodal znaczą to samo, czyli niedaleko, blisko. Zanim wyjaśnię przyczyny takiego stanu rzeczy, odpowiem na pytanie pani Ani, która zastanawia się nad pisownią słowa nieopodal. Zetknęła się bowiem zarówno z łącznym, jak i z rozdzielnym zapisem nie. I tak jest, nieopodal możemy zapisywać na dwa sposoby. Nie może być dołączone do opodal albo zapisane rozdzielnie. Natomiast częstsza i chyba już zdecydowanie bardziej zalecana jest ta pisownia łączna, więc nieopodal łącznie. A teraz w sprawie znaczenia i pochodzenia tych słów. Oba wywodzą się od wyrażenia podali, które znaczyło z daleka, daleko. Od tego podali powstał wyraz podal, którego współczesną formą jest opodal. A więc opodal miało kiedyś znaczenie zupełnie odwrotne w stosunku do tego, które ma dzisiaj i do tego, które ma nieopodal, bo opodal znaczyło daleko, w znacznej odległości, bo tak jak już mówiłam, wywodzi się z wyrażenia po dali, czyli daleko. Jeśli coś było opodal, no to było właśnie daleko skądś, a nie blisko tamtego miejsca. Przeciwieństwem tego słowa opodal było oczywiście nieopodal, no bo skoro opodal znaczyło daleko, to nieopodal znaczyło niedaleko. Co więc się stało, że te dwa wyrazy, kiedyś zupełne antonimy, a więc wyrazy przeciwstawne, stały się bliskoznaczne? Otóż opodal, które kiedyś znaczyło, jak już mówiłam, daleko, często występowało razem ze słowem nieco. To nieco opodal wskazywało na mniejszą odległość niż opodal. Nieco opodal to było tak trochę opodal, czyli trochę daleko. Pojawiło się więc wyrażenie, które było jakby czymś pośrednim między opodal a nieopodal. Coś, co jest trochę daleko, a jednocześnie trochę blisko. Nieco opodal było kojarzone zarówno z opodal, jak i z tym nieopodal. Po jakimś czasie to nieco opodal utożsamiono z nieopodal, które jak wiadomo znaczyło i znaczy tyle, co blisko, niedaleko. Sprzyjały temu i znaczenia obu wyrażeń, i ich formy. To nieco opodal i nieopodal brzmią podobnie. No aż w końcu od tego nieco opodal odrzuciliśmy nieco i zostało opodal, znaczące niedaleko, a więc to samo co nieopodal. Katarzyna Kłosińska, co w mowie piszczy? Za 11 minut, godzina 10. Proszę pooglądać zestaw do głosowania na listę. Biuro napisało, albo napisał, że właśnie jest pierwszy raz na stronie trójki i nie potrafi zagłosować. Schodzimy tam niżej, gdzie jest lista przebojów, zdjęcie balona i niedźwiedzia, klikamy w listę przebojów i po prawej stronie na samej górze jest głosowanie. Naprawdę nie jest to duży problem, a bardzo przyjemna sprawa. Dzisiaj układamy 1685 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Nowa piosenka Roberta Kasprzyckiego w zestawie. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nimi na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. W środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolanach, poniesie cię znów. Trzymaj się wiatru, kochana. Nowa piosenka Roberta Kasprzyckiego. Robert był tutaj naszym gościem w ostatnią sobotę. Opowiadał o tym, że właśnie szykuje nową płytę i że na pewno ona będzie. Ale ta piosenka jest w zestawie i widzę, bo ja podglądam, że nieźle sobie radzi. 1685 wydanie listy przebojów układamy jeszcze przez 2 godziny i 7 minut. Piotr Baron poprowadzi listę dzisiaj od 19, a jutro cień otwarty. Cień otwarty. Mimo złamanej ręki i brzydkiej pogody, mam nadzieję, że wpadną Państwo tutaj do nas na Myśliwiecką od 10 do 18. Sklepik Walędzik i wiele, wiele, wiele atrakcji, a właściwie głównie program, które będą mogli Państwo podglądać. W necie można teraz znaleźć wszystko. Dzisiaj słuchacz mi podesłał 3 nowe piosenki grupy Tears for Fears. Będzie nowa płyta. To niesamowite. Będzie nowa płyta jesienią. Na razie te 3 piosenki proszę sobie odszukać, posłuchać. Może jutro w Markomanii jedna z nich. A ja sięgam po jedną z tych, które były na liście 21 lat temu. Bouncing babies, bread and butter. Can I have a slice? They make no mention.